أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي أندا تاغين تي tere borom bi subhanahu wa ta'ala tollu ci suratul baqara di jël tay ñaari aya yi ci mujj, muy aya 288 85 ak 286. Mu nekk ñaari aya yu mujj ci suratul baqara di sant yàlla subhanahu wa taala ci loolu bu ñu mayee ñu fekkee jeexintalu saar bi. Ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla nangul li ci mat, li ci am ay njuumte yal nañu ko yàlla jéggal. Ñaari aaye yi ay ngëneel yu rëy ñu ngi ci. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci ngëneelu feewu baqara, mu ne hadis yu baree bari rot na ci. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari aaya yi nekk ci feewu suratul baqara, al ayat min axiri suratul baqara min kunuzin taxta al arsh lam yu'tahunna nabiyun qabli. Yonente bi yàlla yónni woon ci ñun nee na ñaari aaya yi dafa bokk ci ndamba, dafa bokk ci ay màng, ay koom yu nekk ci suufu arche. Yonent bi nee na yàlla mësta jox benn yonent xéewal bu toll noonu. Beneen hadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne man qaraa hatayni al ayatayni min axiri suratul baqara, képp ku jàng ñaari aaya yi nekk ci feemu baqara fii layla, yaa ngi ko jàng ci guddi, yonent bi nee na kafataahu, ñaari aaya yooyu dinañ la doy. Borom xam-xam yi doon ñu jàppale, dimbali ñu pour teg ñu ci yoon pour ñu xam loolu yonent bi wax dinañu doy lan la. Ñenn ñu ne ay min qiyaamil layli, dina la doy jarul ngay naafila guddi. Ñeneen ñu ne kafataahu min charri shaytaan, dana la doy rek kiiraay, seytaane du la laal, aaru nga, am nga sécurité, seytaane du la jege, seytaane du am ci yow benn yool. Fala yakunu lahu alayhi sultaan, seytaane du am ci yow benn kàttan pour jax-jaxee la ci guddi gi. Kon bu ñu yemoon ci ñaari hadis yooyu rek danañ gis feewu baqara kon ni mu amee importance. Ñaari aaya yi ñu ngi ciy jëlee juróom-ñaari mbir. Bi ci njëkk mooy taqriru arkanul iman, aaya yi dañuy saxal ponki ngëm yàlla. Ngëm yàlla ñaata keno la? Kado yi ñëw naa dinaa ko indi, dama fàtte soxna si nekk Canada yénne nañu ay montre, incha allah dinaa ko indi mardi ci kàttanu yor borom bi. Ah, waaw, ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax. Moom moo ñuy yónnee cadeau yi fii chaque instant, yónnee waat nañu ay montre, ngeen ñaanal ko. Ponki ngëm yàlla ñaata la? Ah, juróom benn. Kon aaya yi dañuy saxal keno yi arkanul iman, al imanu billah wal malaika wa kutubi wa rusuli. Aaya yi dañuy saxal ngëm yàlla, gëm malaaka yi, gëm téere yi, gëm yonent yi. Loolu mooy lu njëkk lu ñuy jëlee ci ñaari aaya yi. Ñetteel mooy wujubul iman bi kaafati rusul, aaya yi dañoo ñëw di ñu soññu pour ñun ñu gëm yonent yëpp, duñu takale benn yonent, yonent yëpp la ñuy gëm. Ay dañoo ñëw di saxal loolu, al iman bi kaafati rusul. Waaye ay dañoo ñëw di araamal gëm yenn yonent bàyyi yeneen, comme ni ko yenn ñenn ñi ci di defee, ni ko nasaraan yi defee ci Isa kese, yahuud yi def ko ci Moussa kese, wala loolu dafa araam ci sunu diine, ñun du ñu tàqale yonent yi. ñetteel mooy wujubu taatullahi wa rusulihi, topp yàlla ak topp yonente mi dafa war. Aaye day ñëw di saxal loolu, wa taslimi wa rida bima sharaa Allah. Aaye dañoo ñëw di saxal ne ab julit dafa war a jébbulu ci yàlla, waaye dafa war a gëm dogalu yàlla, nangulu yàlla teg ci kawam. loolu dinañ ko jàng ci aaye yi. bima sharaa Allah, mu nangulu yàlla yoonal ci kawam, yàlla rëdd ko ne ko nii laa bëgg nga dundee ak yonentam alayhi salaatu wa salaam. waaye dafa araam wa xurmatu raddi shayin min zalika, dafa araam ñu ne la yàlla nee na nga naan ah comme li ma dégg fan yi ci rajo bi, comme am na benn député bu ne dañoo war a indiwaat peine de mort. nga gis organisation boobu tudd ONDS naan non, ku rey nit nan la rey, loolu moom problème rek lay yokk, réglewul dara. loolu ay fan la. yàlla moo ne walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaabi laallakum tattaquun. ku rey nit nan ko rey, yàlla leen bu ngeen ko defee rek dund kaso yi bu ñu reyleen ñi fa nekk. budget bi sax mën naa dugg ci courant bi. ñi rey nit Sénégal ñu leen reyal, kenn dootul reyati nit. say leen dëkk yi ko am nee fi koo waxal léegi rek mu gàddu Diassi wala mu gàddu Paak, koo waxal rek day uti arme te bu la reyee dara du ci mujj. fii ñi ñu rey ñooy perte, ku ñu rey rek perte nga Sénégal. waaw parce que ki rey dañ koy tëj 2 mois génne ko, boo amee avocat sax bu mun a wax du tëdd. waaw loolu musiba la ci am réew. kon peine de mort bi ala kulli hal dafa war a ñëwaat, même bu dul dara sax, même bu ñu ko deful ngir l'islam sax, ñu def ko ngir aar bakkani bopp. te yàlla lim ci wax mooy dëgg, mooy bu ngeen ko defee dund. walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaabi laallakum tattaquun. bu ngeen ko defee dund, kenn dootul tuur bakkanu nit, kenn dootul tuur deret, kenn dootul rey nit. kon du jaadu ab julit ñu ne ko yàlla nee na wala yonent nee na, mu ne muy weddi loolu. naka ngay weddee atte yàlla ba pare nga ne yow da ngay julli? soo xasee wedd benn atte bu yëpp nga xam ne yow génn nga ci l'islam. ay waa droit de l'homme, ay waa ONDS ñooñu, ñooñu dañoo génn ci l'islam bu yàgg, dañoo murtad ñoom ñëpp, ñoom ñëpp dañoo murtad. jullit saa yuñ ko ne yàlla nee na, mu ne d'accord ma ci, nekkatoo jullit leneen nga. xaw ma xam nañ ko, xaw ma xamuñu ko. kon dafa war, aaye yi dañuy jàngal ne dafa war topp yàlla. wujubu taatullahi wa rusulihi wa taslimi wa rida bima sharaa allahu wa rasuluhu wa xurmati raddi shayin min zalik. araam na ci ab julit ñu ne ko yàlla nee na lii lañ war a def, mu naan waaye wala nangam di ci teg daal. ñeenteel mooy raful xaraji an hadihi al umma rahmatan biha. yàlla daf ñoo dindi lépp lu ñuy sonal ñun xeet wii. yàlla lim ñu sant coono amu ci. maa jaala aleykum fi diini min xaraj. yàlla nee na diine ji islam bi ma leen sant ngeen dund ko, luy sonal nit nekku ci. amu ci lenn lu nit di wax ne lii coono moo ci nekk. diine islam indiwul lu nit naan cam. lépp suñ ko waxee da ngay xam ne dafa normal. li mu digle def leen da ngay xam ne lii nit loolu rek la war a def. li mu tere ne bàyyi leen da ngay xam ne lii dara baaxu ci. wax leen benn bu l'islam tere ngeen ne waru ko woon tere, wax leen ko. sàcc xam nga sàcc kiñ ne noonu nañ bàyyi nañ ñu sàcc nañ sàcc alalam lu muy wax. sàcc bu ngeen gisati rey leen ko, gis nga. lépp lu l'islam ne baaxul rek. l'islam bu nee dara baaxul, yow mii lay aar yow. bu ne sàcc baaxul, yow mi lay aar. Imaginal buñ sàccul sa alal te xoolal li ñuy fere ci alal pour am sécurité bu kenn sàcc sunu alal. Loolu am na fu mu xejoon. Lan moo waral buntu weñ? Lan moo waral giri? Ah, lu waral miir yi def xottu butel? Lu waral gardien? Lu waral xaj ci kër gi? Yooyu yëpp nga def ko te ba pare amagoo jàmm de. Da ngay def kër gi tabax bu rëy, def fenêtre yi weñ, porte yi, def ay giri, def alarme, mais du tere. Fa nga indi gardien teg, gardien bi sax fa nga jox ko arme. Amu fi ñu sécurité. Xoolal waa ji li mu financé ci kër gi yëpp terewul, fa mu jël garde di ko fay bu weer dee. Te bu doon l'islam la, mun ngaa bañ a def ci buntu kër gi sax buntu, mun ngaa bañ a def ci buntu néegi buntu. Da ngay tëdd di nelaw ba xandor sa alal kenn du ko laal. Kon xoolal li nga financé fii yëpp nga yokk, fan la mënoon duggaat. Kon l'islam mooy dëgg, nit ñi waroon nañ koo jéem rek dund ko. Comme jéem nañ ko ci socialiste yi demuñ, jéem nañ ko ci libéraliste yi demul. Doon nañoo essayé l'islam tuuti, ñu xool ay weer rek ñu xool. Mbokk yi, islam daf ñu yëkkatil ay coono ak ay jafe-jafe. Lépp loo xamante ne coono la yàlla digaluñu ko, lépp loo xam ne jàmm la ak noflaay moom la nu yàlla sant. Juróomeel, adamul muaxaza bin nisyan awil xata. Yàlla ci yërmandeem ak mbaaxam du ñu jàppe bu ñu juumee wala ñu fàtte. Gis nga suñ borom, soo fàttee loolu dañ koy jàng ci ay boo fàttee def loo warta def wala nga juum, yàlla du la ko jàppee. Fa man nasiya, képp ku fàtte, wa akala aw chariba wa huwa saim fala isma alayh. Ci weeru koor, bu dul weeru koor nga xëy woor, nga juubu ci diggante bi lekk wala nga naan, da ngay continuer, yàlla du la ko jàppe. Fala isma alayh, amoo bakkaar ci loolu nga def. Aw axtaa fa qatala fala isma alayh, wala sax nga juum rey nit, da ngaa juum, amoo bakkaar. Gis ngeen rey nit ni mu grave. Soo juumee nga def ko, amoo bakkaar. Tey boo amoon ak sa doom problème nga koy dóor, yàlla def mu dee, amoo bakkaar ci loolu nga def. Parce que da nga ko doon wàññi rek mu ngor. Boo doon rëbb gis petax wala loo war a rey, bal bi romb ko dem rey nit, amoo benn bakkaar. Gis ngeen loolu dañ koy jàng ci aaya yi. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadis, yàlla yëkkatil na ma sama xeet, rufia an ummati al xata wa nisyan wa mastukrihu huwa alayhi. Yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla yëkkati na ci xeet wi ñett, suñu juumee bu ñu fàttee ak lu ñu leen force def leen. Bi ñu ñëwee teg pistolet sa bopp ne la naanal wala defal nangam nga def ko, wala weddil yàlla nga weddi, amoo bakkaar. Wala nga fàtte wéru julli jot nga fàtte julli wuloo ko, ba waxtu yu passé sax da ngay dem julliwaat, amoo benn bakkaar. Kon sunu borom rek lim ñu sant mooy dëgg. Juróom-benneel mooy al afwu an xadasin nafs. Li sa xol bi jax-jaxal yenn saa yi mu koy wax ci loo xam ne jaaduwul ci ay xalaat, loolu yàlla subhanahu wa taala dina la ko jéggal. Maalam yatakallam al mu'min aw yamal. Feeg jullit bi loolu xal mi xalaat, xol bi di ci tëf-tëf, feeg waxoo ko wala jëfoo ko, yàlla du la ko bindal bakkaar. Mu ngi foofu rek di tëf-tëf yi, feeg nekkul nag wax wala jëf, kenn du ko bind. Kon ci l'islam lu ñuy lan la ñuy bind mooy jëf yi ak wax yi, jëf yi ak wax yi rek ñu bind ko. Waaye bu fekkee xalaat la wala luy rëngi-rëngi la ci xol nekk fa ba ñu génnul, kenn du ko bind. Kuréel nañ naan wóoyu ko, mbaree ma won koo xaali, kola mbaree ma won koo mii ci, kenn mos koo gis. Ñu ñëw tukuloo fii, mën nga traduire loolu? Mbaree ma won koo mii ci, ah, mu ne rey leen ko dafa am lu mu xalaat. Nee na loolu kenn mos koo gis, rey neel ko dafa am lu mu wax, waaye dafa am lu mu xalaat rek rey leen ko. Ah, loolu wax dëgg yàlla moom kenn mos koo gis nag. Moo tax gis nga suñu borom kenn du la bindal xalaat wala lu rëngi-rëngi loo xam ne mu ngi sa xol lu dul nga jëf ko wala nga wax ko. Mbokk yi, juróom ñaareel mooy taalimu haza dua, feewu baqara bi ñëpp ko war a mokkal. Est ce que damay laaj jaake ji ndax ñëpp mokkal nañ aamana rasul? Pertaanga la de ci julit bu ko mokkalul, pertaanga la de. Ndax yonente bi ne kunuz kanzun min kunuzil janna. Aamana rasul bi muy wàcc moo fatiha beneen porte lañ jaar, jaaruñu fi alquran bi yëpp jaar. Beneen malaaka moo ko indi ndax seen martaba nu nu fooree. Bépp aaya bu ci yonente bi jàng ci ñaan gi yàlla nangu na ko. Kon lii war naa nekk ci xolub jullit. Ab jullit warta tëdd te jàngul aamana rasul. Yonente bi nee na ku ko jàng kafataahu, kafataahu min qiyaami leyli aw min charri cheytaan. Kon nag xéewal gu rëy ngi muy aamana rasul. Nee na taalimu jàng haza dua wa istijaabati duaau bihi. Nee na aaya yi bokk na ci ay xéewalam ak njëriñam yàlla day nangu ñaan yi. Jagleel na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ay sahaabaam. Jàng ngeen hadith yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim wax, ci ko jàng guddi dina ko doy muy aamana rasul. Buñ ñëwee ci texte aaya yi, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, aamana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول المولى آمن الرسول. نيسان غيسنا بن ديريكتور جينيرال بو خامني directeur général télévision dañ ko dàq ndax aaya bi borom télé bi woo na ko ne ko waaw nan la ñuy def ba télé bi dëgër liggéey bi avancé affaire yi télé bi raw ci télé yi. Mu ne ko ah loolu kay yomb na, xanaa déggoo yàlla ne aamana rasul. Mu ne ko i mais boy yow da ngay référé ci alxuraan de ki. Non waa demal quoi, demal bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil waxtaan bi quoi, demal. Ku dugg ci bureau bi rek mu ne ko mais yéet mais boy bi ma naan ko télé bi nu ñuy def mu naan aamana rasul quoi. Non c'est pas possible quoi. Télé bi nu ñuy def ba mu avancé mu naan ma aamana rasul. Dégg ngeen de ndax quoi. Ne Sénégal day na war gis leen nit ñi ni ñuy dem rek. Waaye bu leen xam lan lañ denc ci seen xol yi, lool mooy sunu problème. Réew mi du hasard mu mel nii de, te dañuy sonn rek. Du hasard réew mi yàlla di ko mbugal nii, du hasard de. Kayfa ma yakunu yu walla aleykum, nu ngeen mel rek ñu gouverné leen noonu. Yonent bi moo ko xale bi ndeysaan bi may nettali lan la ko bëggoon wax ci bi mu ne ko aamana rasul. Mais dama ko bëggoon wax ne nit ki lu mu gëmul rek du sotti, xata yonent bi lañ ko jox daf ko gëm mu réussir. Nee na comme yow jox nga ma lii su ma ko gëmee liggéey ci day dem. Nee na loolu laa ko bëggoon wax. Ma ne aamana rasul rek xamu sax fu ma jëm. Mu naan moom waay ma naan la lu ñuy def ba liggéey bi baax nga naan alquran xalaat te jullit. Télé bi dañ daan def buñ xëyee suba teg màkk fajar buñ jullee pare teg kaaba gi quoi. Mu naan waay mais ñun am nañ ay jàkk teg leen suñ jàkk yi mais màkk màkk màkk màkk laaji loola doon wax. Ndeysaan mu dee ñu teg màkk gis bi mu dee ñu xëy rek teg màkk ba 8 heures ñu doog a annoncé ne dee na gis ngeen waaw mu ngoog léegi bu demee na wax ak yàlla ndax amoon na rasul di baax na wala baaxul. Yàlla nee na amana gëm na saddaqa dëggal na jaaziman dëgg gu wóor bi sixatil xabar ci wéru xabaar bi walam yataraddat sikki sàkkawul aw ya sukku fii qattu amu ci benn sikki sàkka dafa gëm gëm gu dëgg gu wóor mooy amana kan arrasulu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lan la gëm bi ma unzila ilayhi la yàlla wàcc ci moom amu ci sikki sàkka dengi dengi wu ci amu ci la benn toq-toq def ko gëm ba mu ne keng ne alquran la ci allahu subhanahu wa taala la jóge loolu la ab julit di def julit bu gëmul alquran lu muy gëm loolu moo ñuy indi problème ay julit yoo xam ne boo leen ne yàlla nee ñu naan non mais est ce que amul leneen lu nu mun a wax place bi lu dul yàlla nee na fu jëm. Su fekkee 95% musulmans ci Sénégal bugguñu ko leen ne yàlla nee na yenn saa si nga dégg conférence ñu ne non conférence bi moom vraiment dafa xaw a kii quoi su mais boo waxoon sax sëriñ bi wala diw affaire yi xaw a mais yàlla yàlla yàlla kese rek su xoola nit bu demee ba du bëgg ñu tudd yàlla bu julli demee ba du bëgg dégg yàlla day kooku est ce que julit la bëggoo ñu ne yàlla nee na yow daal leneen rek lu nu la wax mun na allahu akbar moo tax alquran moo wax dëgg fa ida zukira allah wahdahu izmaazat qulubu alladina la yuminuna bil aakhira bu ñu nee yàlla kese xolu gaa yi gëmul yàlla dañuy lemu banku fa ida zukira min dunihi fa ida hum yastabsirun day même assemblé boo nee yàlla rek ñu ne non non bu nu kenn waar fii du jàkk ah fii du jàkk non mais ñoom mooy non non dañuy gis gars yi commencé quoi te ku nekk mën nga ne nee na ñu noppi ah boo nee Karl Marx nee na boo nee Lénine nee na Descartes gars yooyu seen sëriñ yi koo wax nee na ñu ne non mais kii jàng na de foo jàng yow mais boo nee yàlla nee na rek gars yi mer wala yonent bi nee na wala l'islam rek seen xol yi di bañ ba pare ñu ne jullit lañ. Yàlla jëgal baax na ne amana rasulu yonent bi gëm na bi ma unzila ilayhi yàlla wàcce ci moom min rabbihi mu bàyyeekoo ci boroomam gis ngeen lépp lu yàlla wàcce woon ci yonent bi yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko gëm ndax moom rek la yàlla ne déedéet wal muminuuna ak way gëm yàlla yi mu àndal muy sahaaba yeeg ñi mel ni ñoom ñoom ñëpp yonent bi ak sahaaba yeeg ñëpp gëm nañu yàlla gëm nañu yàlla wàcce ci ñoom wal muminuun yàlla yemul ci loolu sax mu ne kullun ñoom ñëpp waaw lii seede la de est ce que ñun seede bi am nañ ko moo tax aaya bi rek fen loo na chia yi ñu naan ginnaaw yonent bi Aboubacar dafa weddi dafa murtat Omar daa murtat Ousmane daa murtat la ilaha illallah ay juróomi saxaaba daal lañ bàyyi nee na ñi des ñëpp baaxuñ yàlla bu muy wax fi dafa ne kullun kan la bàyyi am na ku mu bàyyi ci ñoom kullun ñoom ñëpp aamana billahi gëm nañ yàlla yemuñ ci loolu wa malaaikat yi gëm nañ malaaka yi wa kutubihi gëm nañ téere yi wa rusul yi gëm nañ yonent yëpp ba pare ñoom dañ naan laa nu farriqu du nu taqale bayna ahadin min rusulihi diggante kenn ci yonent yi benn waayi dafa laaj dafa fekk benn labbe ak benn yëhut di xuloo yëhut bi naan ko ñun ñooy dugg àjjana nasaraan bi naan ko ñun ñooy dugg àjjana yéen du ngeen dugg nasaraan bi naan ko ñun ñooy dugg yéen du ngeen dugg julli bi ne leen gaa yeen maate leen xawma lan la de waaye yéen bu ngeen duggee ñu dugg yéen nasaraan yi yéen yëhu yi bu ngeen duggee ñu dugg ñu ne ko yow lu tax mu ne ñun gëm nañ Issa mooy seen yonent gëm nañ Moussa mooy seen yonent ñun nag buñ duggee yéen seen problème wóorul parce que yéen gëmuleen Mouhamad gis nga jullit yi wax dëgg yàlla àdduna bi warul woon am problème. Jullit bi moom gëm na Issa, xoola jullit li ñuy seedeel Issa lan lañ koy seedeel, ne moom jaamu yàlla la abdullahi wa rasulu. Yahudi lan lañ wax ci Issa, doomu njaalo la. Nasaraani seen bopp lan lañ wax doomu Issa, doomu yàlla la. xoola jullit ñoom ñoo ne jaamu yàlla la, yonent yàlla la, ñoom rek ñoo ko teg. te xoolal ñoom la nasaraani gën a bañ. kon ngeen xam ne mbir yi jagleel la, xéewal la, yàlla moo nu ko jagleel suñu borom subhanahu wa taala. mu ne ñun dañ naan laa nu fariqu, ñun duñ tàqale, duñ tàqale. tey boo duggoon ci kër jullit yi di lim ñi fi tudd Moussa, di lim ñi fi tudd Issa ñaata lañ, di lim ñi fi tudd Mariama ñaata lañ, kon kay ñii waroon nañoo bëgg ñun seeni mbokk lan waroon doon. xoola jullit bi tuddee doomam Mariama, tuddee doomam Issa, tuddee doomam Moussa, tuddee daanaka yonent yi yàlla wax ci yahudi yëpp jullit ñi tuddee lañ ay doom. day gis Ilyas, Yahya, Zakaria, Daoud, Yusuf, ñu tur boo gis gars yi tuddee nañ la, jullit di tuddee nañ la. kon kay ñun jullit kay mooy indi jàmm ci kaw suuf. kon waaye ñoom ñi tàqale naan ñii la, ñii la, kee la, kële la, ñiñ koy ñoom ñoo indi tàqaliko ci àdduna. waaye lépp lu ko waral mooy jullit ñoo xamul seen bopp rek. jullit doo tàqale yonent yi, waaye yonent yàlla Mohamed la la yàlla jox sharia moom ngay dund. amul benn yonent, loolu ñëpp ngay gëm, loolu ñun rek ñun ñoo ko am. laa nu fariqu, du nu tàqale bayna ahadin, diggante kenn min rusulihi, ci yonentam yi moom yàlla. wa qaalu, ñu ne ñoom way gëm yàlla yooyu, gëm yàlla, bañ a tàqale yonent yi. samicnaa, ñun dégg nañ. wa ata'naa, topp nañ. gis nga ci suratul baqara bi ñu nekk yahudi ba ñu déggee lu ñu wax samicnaa wa asaynaa, jullit yi ànd ak yonent yi ba ñu déggee lu ñu wax samicnaa wa ata'naa. gis nga de ñee na samicnaa wa asaynaa. ndeysaan, samicnaa dégg nañ, wa ata'naa topp nañ. samicnaa dégg nañ, samaa fahmin, dégg aji comprendre. nit mën na dégg te comprendre. nit yenn saa yi mu dégg waaye du comprendre li mu dégg. moo tax hadis bi naan rahimallahu imra'an samia maqalati fa wa'aha thumma addaha kama samiaha fa rubba muballighin aw amina sami. yal na yàlla dégg, yal na yàlla yërëm ku dégg sama wax man yonent bi. yal na yàlla yërëm ku dégg sama wax. bi mu ko déggee mu mokkal ko, bi mu ko mokkalee mu yóbbu ko, jottali ko. yonent bi nee na bëri na ku ñu jottali, ku ñu jottali wax, yow yaa gën a dégg wax ji ki la ko jottali. dégg ngeen wax bi. léeg-léeg nit toog di jàngale fekk ñi muy jàngal ñoo ko gën a dégg li muy def, moo tax lu garaaw la. fa rubba muballigh, am na kuy jottali. ñi muy jottali aw amina sami, ñoom ñoo ko gën a dégg moom mi koy jottali. xoola Jibril mi ñëw ci yonent bi toog daan ne ko axbir ni anil iman. yonent bi wax arkaani bu mu jeex, mu ne ko sadaq sa. ñoom ñaar kii jottali, kii laaj ak kii tond, moo tax ba mu ne ko yow mal xiyaam, mu ne ko kii laaj moo ko gën a xam ki mu koy laaj. gis nga ah sahaaba yi ne fa ajib na ñun ñu waaru, ndax ñoom jëmm lañ gis rek xamuñu kii kan la. ba mu génnee ba mu am maliyan fa labis naa maliyan fa qaala rasul ata arifuna man issaail, ndax xam ngeen ki doon laaj. ñu ne ko allahu wa rasuluhu alam. gis nga mandu te sahaaba yi moo nañ ko daa kooku du diw, waaye ñoom dañoo mandu woon yàlla ak yonent bi ñoo xam mu ne leen Jibril la moo ñëwoon di leen jàngal seen diine. ñoom amoon nañ xéewal de di toog di gis kenn koo xam ne la Jibril la. allahu akbar. ku gis Jibril ci say bët, gis yonent bi ci say bët, lu fi des ah moo des. ñooñu nag ay nit buñ taxawee di leen wax ci ñoom wax ju bon. nga xam ne aduna bi moom nan yàlla sàmm. Yamuñ rek ci dégg waaye wa ata'na danuy topp waaw li ñu dégg muy dëgg dañ koy topp. Yow yàlla xufraanaka sa njéggal nag la ñu yaakaar nga jéggal ñu rek. Rabbana yow sunu borom wa ilayka ci yow almasiru la ñuy dellu bu ñu wiiri wiiri rek jaari ndaar. Almarja' rujuuna ilayka ya rabbana faghfir lana suñuy delluwaat te ñun ñëpp danoo war a gëm ne yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dañuy delluwaat sunu borom. Dégg ngeen sax ñu ne ku dégg nit faatuna lay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ñun ci yàlla lañ bàyyikoo woon ci yàlla la ñuy delluwaat. Jullit bu gëmee ne day delluwaat ci yàlla dundam day jag. Yow boo gëmee ne da ngay dund da ngay dee boo dee da ngay dajeeg sa borom. Boo dajeeg sa borom daf lay laaj lim la santoon loo ci def. Soo defee lim la santoon mu fay la soo deful mu mbugal la. Ki gëm ne bu nekkee ci société bi di liggéey bu weer dee dañ koy fay bu dawee ah dañ koy dagg ci salaire am wala kenn du ko fay est ce que dina daw. Ah lu tax ñu nangu loolu ci àdduna nanguwuñ ko àllaaxira. Lu tax ñu nangu àdduna bi ku liggéeyul kenn du la fay ñu la ba pare ñu yàccaaral àllaaxira ñu ne ñu ne foofu moom garaawul amul problème. Ah amul problème jarul julli de julli de jaru ko yàlla du fay du fay julli xol lay fay xol. War nga gis sénégalais yi seen diine ni mu oyofee fecc woy yuuxu daanaka léegi guddi doo tëdd lu di nga dégg ay rajo ñuy yuux. Ah xaw ma seen koñ de mais man sama koñ am na musuma tëdd guddi lu dul damaa ngi dégg ay sabar ay nit di fecc 9h ba 1h ci guddi yenn saa yi sax ñu fanaan doo dégg yàlla doo dégg yonent doo dégg julli leen doo dégg woor leen yuuxu rek fecc rek ba fajar jot. Ba ban diine la loolu te yàlla mu ne jàngeen ci suratul araf yàlla mu ne alladina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaroun. Xoola ñi nga xam ne seen diine fecc la ak pok caaxan kese ndeki am na ñu jàpp diine fo waaw ñu yàlla jubal. Wa ilayka yow sunu borom almasir la ñuy dellu. Borom bi nee na laa yukallifullahu yàlla toggul nafsan bakkan illa wusaaha lu dul la mu man la yaatu ca moom bu waxtu joxe jotee la nga mën lan la sant. Bu waxtu jaamu yàlla jotee na nga mënee lan la mën lan la sant nga mën ko defee noonu defee ko noonu. Boo mënee julli taxawal soo mënul julli taxawal te wéeru soo mënul loolu toogal te doo wéeru soo ko mënul toogal te wéeru boo ko mënul nag noo jullee baax na. Bu la yàlla santee koor wooral boo amee ngànt dogal bu ngànt li jeexee nga fay. Laa yukallifullahu yàlla tegul bakkan at taklif al iltizam mimma fihi kifla wa masaqa. Yàlla tegul kenn lu mënul. Kon yàlla li mu ñu sant mën nañ ko. Julli suba ñaari rakk julli tisbaar ñeenti rakk takusaan kazalik timis ñett geeñeent yàlla mën na woor weeru koor ak génne azak wala aji màkk lu yàlla sant kon mën nañ ko ak yeneen ibadaat yi mën nañ ko moo tax yàlla nañ def leen ko. Yàlla tegul lu ñu mënul. Mu ne laha bakkan bi am na maa kasabat lépp lu mu def ci lu baax min xayrin lépp loo fàggu ci lu baax yow yaa ko moom. Waaye wa aleyha dina tegu ci kawam mak tasabat lépp lu mu def ci lu bon. Li nga def ci lu baax yaa ko moom yaa ko liggéey waaye lépp loo def tamit ci lu bon sa kaw lay tegu. Wa aleyha mak tasabat wa an laysa lil insani illa ma saa kulli mri'in bima kasabat rahina. Ku nekk li nga liggéey rek loolu lañ la tayle saloo ko li nga liggéey ci loolu lañ lay àtte. Dafa doon def lu baax ñu fay la lu baax fa man yaamal misqaala zaratin xayran yara wa man yaamal misqaala zaratin saran yara. Jeex na dafa leer nañ amul benn lëndëm. Borom bi subhanahu wa taala nee na rabbana yow sunu borom laa tuaxizna bul ñu jàppe in nasina bu ñu fàttee. Ay yàlla bu ñu fàttee bul ñu ko jàppe. aw akhtana wala ñu joom gis ngeen motax so joomé ma nga faté yenente bi alayhi salatu wassalam neena yalla dalay jéggal même faté kon sunu borom bëggal na lu baax yërem nañu so faté sax kenn du la ko bindal bakkar aw akhtana wala nga joom rabbana yo sunu borom wala tahmil alayna bul tek sunu kaw isran ay jafé jafé ay choono lo xamné mënu ñu ko toggu yo yalla bul ko tek sunu kaw taklifan shaqa tek bu metti lu dis yo yalla bul ko tek sunu kaw yasqulu alayna lo xam day dis sunu kaw ha mu ñuy sonal ba duñ ko mëna def yo yalla lolu bul ko tek sunu kaw ñu ngi lay ñaan bul ñu ko tek Allahu akbar kama hamaltahu kom ni ngi ko tege won alal lazina ci gaay yi nga xamne min qablina ñoñu jitu won est ce xam ngeen ne ñi ñi jitu won ñun li ñu am ñoñu amuko so moyon yalla dañ koy bind ci sa jeuk so sa yere taqon sobe ñu ne la xottil yere bi bo woré do soccu gis ngeen Musa wor na 30 jours ñeem mi ngi changer mu soccu yalla ne ko acca bismillah tek yenen 10 jours motax yahudi 40 jours lañuy wor wala lol moko indi ñun ngay wor di sangu di soccu diw ba nin peñew ba lis ah sol sey lay rafet nga genn mu nga melne da nga reer da nga agni gina fek da nga wor gis ngeen da lay wor ba pare di ness ness tak kula gis sax mo na sentir na ki ki de bo gis kuy wor di dedelu rek xamul ko wor yende gis na ben way ndaysan mu wor wex fur tal bop bi ci xaral ci kimbi ram ya ñu yende nako yow e lu xew mali araka abusan lu tax nga ñëk ni sa kanam gi lendem dama wor nga koor du mbugal mune dama wor yende nako koor du mbugal de koor jaamu yalla du mbugal ya jangi ku ne man dama no moore man nelaw rek woone da ngay liggey ngay xey liggey gis ngeen gaay bu ñuy football duñ wor e is équipe nationale buy football ñu ne ñu exiger len bu kenn wor bi ngeen guiss Allahu akbar wala ay liggey kat ñu ne len no bu len wor ay liggey kat comme ñi gastali ak yoy ñu gis tubab bi ne len fi ku fu wor ma dakala te gis gaay ne ah tubab bi ne len buñ wor de comme moy sen yalla bu len wor comme moy sen yalla ngeen ragal agan ngeen ni bu ngeen gasul de ngeen di dé sahaba yi wor di xex badr badr ban way ban bis la won fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor ha kon nak danaka xare genn walu xexep ci koor la ko yonent bi def wa ñun nak ñu nekk fi sam way ñu yalla yërum mune yow yalla bul tek suñu kaw jafé jafé kam kom ni ngi ko tégué won ci kaw gaay yi nga xamné demb ñoñu jitu won rabbana yo suñu borom la tuhammilna bul ñu yenn ma la taqata lana bihi lunu atanul gis ngeen lool mo leen di won julli ñaata la won bi muy joggé ci yonent bi bi muy joggé ci yalla di ñew ci yonent bi juroom fuk yalla diko wañ diko wañ diko wañ bam dess juroom gis nga khiyamul layl faratala won qumil layl illa qalila fa'u suratul muzammil yalla wax alima an minkum marda wa akharu ba pare mu dal len koy waccel mais faratala won yalla dal koy dindi lu sax parce que bagn xamna ne amna ci ñun ño xamne mënul li koor da nga daan wor continue wati musiyama ila layl amul sey ak sa soxna am ñuko def ñu da leen koy dindil yalla ne alimallahu taqtanu anfusakum fataba alaykum alana basiruhunna waftaghu ma kataballahu lakum wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajri summa atimu siyama ila layl gis ngeen so woré ba timis nga dog nga lek ba fajar gi di waja jot nga continue worat arrêté ngen kon lolou yalla ne ay liñ ñi wax ne yalla bul ñu tek luñu attanul gi xam ngeen lolou mënnuko imaginer bu continue won ba legui ni punjam ñu ne la julli juróom fukki rakka ci bis bi juróom yi rek matul mënu la mat ñu ne ñu juróom fukk koor gi ñu ne ñu ne continuer leen ko la yàlla bëgg nañu kon naan sant yàlla laa tuxamil naa bul ñu yen maa laa taaqata la naa bii lu amul kàttanam di ko def yow yàlla waafu an naa jéggal ñu ndeysaan waxfir la naa yow yàlla yan nag ñu yërëm waafu an naa jéggal ñu waxfir la naa nga ah waxfir la naa yaa xafran amen mën na ni xafran min yan nag ñu baal yow yàlla warxam naa yan nag ñu yërëm anta yow yow yàlla mawlaana yaay sunu kilifa de gis ngeen fan sur naa yan nag ñu dimbali alal qawm ci ay nit alkafirina yi nga xam ne ay yéeféer lañ gis ngeen ñaan bi nu mu amee doole bi ko yonente bi waxee kan moo nangu ñaan yàlla moo ne ko amin allahu akbar waafu anna yow yàlla yal nag ñu jëlale waxfir la naa nga jéggal ñu warxam naa nga yërëm ñu anta yow yàlla mawlaana yow yaay sunu kilifa de kenn du sunu kilifa ko dul yow yow rek ñun day yaay sunu kilifa ñu amuñu benn kilifa ko dul yow fansurna yal nag ñu dimbali te nasr nag ci yàlla rek la mun a bàyyi ko wa man nasru illa minanillah te bu leen yàlla dimbalee wa in tansurukumullah fala ghaliba lakum bu leen yàlla dimbalee kenn mun leen a gañe kon nag yow yàlla fansurna yal nag ñu dimbali alal qawmi ci ay nit alkafirina yi nga xam ne ay yéeféer lañ kon mbokk yi aaya yaa ngi noonu ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu ko yi ci jub ci yàlla la bàyyee ko bu amee ay njuumte ci ñun la cheytaane la bàyyi ko ngi jéggalu suñu bàkkaar di leen ko jéggalul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaakaar naa baxara bi firi nañ ko ñetti atam